prijavorjevi mizi, predica tam sedi, kolovrat na kolenih se suče in vrti. Po licih ji tečejo pred renke ji solze, solze, ki so debele kot vinske jagode. Potrkal je nekdo na okno, zakaj je no, pokaži mi še enkrat premiljeno oko. Pokaži mi še enkrat premili tvoj obraz, pokaži mi še enkrat preranjeno srce. Mladenič se odmika od svoje ljubice, nazaj se ne vrne.